سوره اخلاص چمکی چور آئے قدیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اک پھر پرس مشرکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا سن نسب کیا چھو تسن صفت کم چھے تس پھر سپودی سورہ شریف نازل. قل هو اللہ احد تو فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن لوکن کہ اللہ تعالیٰ چھو کنوی ذات کینتی صفتو کینتی نہ چھو ذات اسمز کان شریک نہ صفتن مز کان شریک تہنج ذات و کمال چھو کہ سو چھو واجب الوجود تہنج صفت چھے کہ سو چھو علیم تی قدیر تی محیط تی. اللہ الصمد اللہ تعالیٰ چھو تیت بے نیاز کہ سو چھو کچھ کن محتاج یم تصورے چھے تیم چھے تش کن محتاج پرت چیز سندر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نزاس کا نزاو کسی بیچن تسو کا کھا توحید کے منکرن چ واری قسم باجگے تیم یم خدا اسنس وجود سی منکر چ باجگے یم تسنس واجب الوجود اس تس منکر چ باجگے تیم یم تاندن کمال کن صفتن منکر چ بجے گئی یم تس عبادتس اندر شریک ٹھہراوان چھ ات کو رد اللہ تعالیٰ اللہ احد ون سی بجے گئی تم یم مشرک تل استعان چھ یعنی یم تس ورائے چھ بے نشیاری تو مدد ژھانڈان بی تم نے پنن حاجت منگان تمن چھ رد اللہ سمد سی یعنی حاجت گچھ تس تہ ژھانڈن یس نہ پان کانس کن محتاج آس سہ چھ کانہہ تہ تس ذات پاکس ورائے تس ورم تم تم ساری تس کن محتاج ساری تس بروٹ کن پن پستی تو عجزی ننراوان چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید یعنی اے لوکو تو ساری چھو محتاج اللہ تعالیٰ سکن پرت وقت تو پرت حال سندر اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز حاجت آسنی چھو منزد پاک حمد دپنا آمد تعریف کرنا آمد. حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تم اس دعا کران اللہم انی ضعیف فقونی و انی مریض فشفنی و انی ذلیل فاعزنی وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي یعنی یا اللہ بچوس کمزور تو ناتوان سکرم قوت و طاقت عطا بچوس بیمار سکرم شفا عطا بچوس ذلیل سکرم عزت عطا بچوس محتاج سکرم حاجت روا بچوس نادار تو فقیر سکرم رزق عطا بیاخ جماعت یم تس کورت نیچی لاگان چی تمن چھ رد لم یلد سیت یم لوک بازے بشرن تو جنن پن معبود زانا تمن آو رد کرن ولم یولد سیت کیاز تم ساری چھ مولود یعنی زامت بیا گو معبود برحق سو چھن کنش تی زامت بازے لوکن ہند اعتقاد چھو کہ تس برابر چھو بیت کان چنانچہ مجوسن ہند اعتقاد چھو خدا چھ ز اگو یزدان بیا گو آرمن اکس ات چھو خیر تو بیس ات چھو شر یم دوشوی چی اک اک سن ہیت ہمسر اتکر اللہ تعالیٰ رد ولم یکل لہو کفوان آد سیت یعنی تس سو چون کانتی نچو سو کانسی یو غرر چونکہ نزاو تس کان نزاو سو کانسی نچو کان تس سو نچو سو کانسی یو.